Hey, sing ngopi ndang ngopi. Ora usah nyekli pipi, sing penting subscribe ning channele Aneka Safari. Tenan lho, ojo lali. Tresno iki ora direstoni, jembarno atimu lilakno lungaku, ngertenono aku kabeh iki mergo wong tuaku.